بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه نصيحة للمسلمين من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. إذن النصاحة من استوى الشيخ والسلام وتقو جملة واو na hivi sisi tunaingia katika hao, na tunamwomba Allah amlipe kheri na ameminie rehma huko alipo kwa nasaha njema ambazo alizoziacha juu ya Uislamu. Qala Sheikh rahimahullah: usi ikhwani almuslimin an yattaqullaha fi kulli hali. Sheikh amesema Allah mrehemu, na wausia ndugu zangu Waislamu وامتي الله كتك حالي زوتي، وأن يستقيموا على دينه نوائنا مسمام كتك دينياك الله، وأن يخشوه سبحانه وتعالى أينما كانوا، وأن يراقبوه نوموغوب الله عز وجل بوبوتي وتكبقوا نوامتونجي نوامتونجي الله عز وجل قم بالله نوونا، وأن يحاسبوا أنفسهم حتى لا يدعوا حتى لا يدعوا ما أوجب الله عليهم نوازي حساب نفسي زاو إلي وسجوكاتي لأنبغي الله لواجبيش جوياو إكي وامتو أنا مالي الله من واجبيش زكا أنا كوند حجة إكي وامتو أنا متوتو الله من واجبيش واسمامي أنا قوكو أنا موتو إكي وامتو أنا مكي الله من واجبيش أتشونجي مكيواكي إلي أسجوكواني أذاب جوياكي سكوى كياما كلا موجة asiache kile ambacho Allah alichomwajibisha juu yake, ahisabu nafsi yake. Wa hatta la yartakibu ma harrama Allah alayhim, na ili wasije wakayafanya yale ambayo Allah aliharamisha juu yao. Wa usihim bitta'awuni ala albirri wattaqwa, na wausia pia katika jambo la kusaidiana katika wema na uchaji. Ndugu yako anataka khairi, ndugu yako anapenda mambo mazuri, msaidie ukiwa na uwezo, iwa uwezo wa mali, uwezo wa mawazo, uwezo wa hali, toa nguvu yako katika kuliendea lile ambalo litalomsaidia ndugu yako, na wewe Allah anakufungulia yako. Wa bitanasuh kadhalika, na kupeana nasaha mtu anapokosea, mtu anapoteleza. Sio mlango wa kusemana, sio mlango wa kubizana, sio mlango wa kusengenyana, bali ni katika mambo mema ya kupeana nasaha. Wa tawasi bilhaqi, na katika kuhusiana juu ya haki. Wasabri alaihi, na kufanya subra juu yake. Aina makanu, popote watakapokuwa. Wa usihim aidan bitafakuhi fi din, na nawausia pile vile katika jambo la kujifunza dini yao. Waislamu mtaikana wajifunze dini yao. Dini haipatikani katika mitandao peke yake. Dini haipatikani katika vikao visivyokuwa na maana, bali yatakikana watu wajifunze dini. Wa hudhuri halaqati alilmi, na kuhudhuria katika vikao vya elimu. Wengi katika Waislamu wanapoteza muda wao katika matelevision, wanapoteza muda wao mwingi katika mambo ya kila wakala, katika mambo ya mipira, katika mambo ya siasa, katika mambo ambayo hakuna khairi kwa wao katika maisha ya akhira. Shekhe katika usia wake anahusia watu wahudhurie katika vikao vya elimu. Tafuta msikiti ambao una darasa, kajifunze Qur'ani kuisoma, kajifunze tafsiri yake, kajifunze namna ya kuisoma katika njia ile kwa sahihi. Nenda kajifunze, kuna marakiz nyingi. Nenda we mwenyewe, hata kama unafanya kazi Jumamosi, Jumapili, una fursa ya kuitumia mpaka Ijumaa. Lakini pia kuna baadhi ya maeneo kuna darasa baina al-maghrib wal-isha, nenda katika sehemu hizo, usikae tu hivi hivi. Wanawake katika maeneo yao kuna sehemu za kwenda kusoma dini, ya kujua tahara zao, kujua kujisafisha kwao. Kuna mambo ya kuyafanya kama haya. Haya ni mambo ambayo jamii leo imekuwa ni kama mambo yaliyotengwa, na kuonekana watu wenye kujishughulisha na mambo hayo ni watu ambao wamekosa mwelekeo wa maisha yao, hawana biashara za kuwashughulisha katika hali zao. Anasema Sheikh: faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith as-sahih, mtume amesema katika hadith sahihi: man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din, yule ambaye Allah amekusudia kumpa khairi humfa utambuzi wa dini. Mtu ambaye Allah amekusudia kumpa khairi, humpa ilmu ya dini, alamatul khairiyya, alama ya khairi katika almujtama, katika jamii ya watu. Kitaona watu wamepoa khairi na Allah, sio manake kuwa na mabenzi, kuwa na majumba, kuwa na biashara, ikawa watu wako busy tu, hata muda wa sala hawana. La, hiyo si alama ya khairi. Au uchumi ukawa mkubwa, au budget zikawa kubwa. Alama ya khairi ukakuta watu wale wameshughulishwa na kuitafuta ilmu ya dini, kuifanyia kazi na kuisoma na kuisambaza katika ulimwengu. Hiyo ni alama ya khairi katika jamii. Hiyo ni alama ya khairi kwa mtu mmoja mmoja. Wazee wengi wanadhania khairi ya mtoto wao ni kupasi vizuri katika dunia yake, na kuwa na cheo kizuri katika maisha yake, na mshahara mzuri katika benki yake anaopata na kazi yake. Hii ndo alama ya khairi. Mwanangu miawe profesa, mwanangu miawe mbunge, mwanangu miawe waziri. Haya ndo mambo ambayo watu wanapigania. Lakini yote haya ni mambo ambayo zaharatul hayati dunia, ni pambo tu la maisha ya dunia na yataondoka. Kwa hiyo alama ya khairi ni mtu kuwa na utambuzi wa kumtambua Mola wake, na ilmu yake kamuongoza katika kumwabudu na kumuogopa Mola wake. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, tume akasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yule ambaye atakayeshika njia kwayo akawa anatafuta ilmu ya dini, Allah atampa wepesi mtu huyo kuelekea katika njia ya pepo. Ikiwa unataka pepo ya Allah, lazimiana na ilmu. Ndio mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema wepesi wa pepo Allah humwepesishia mja kwa kuitafuta ilmu ya dini, kwa kuitafuta ilmu ya dini. Fata'allama al-ilma bi talabihi min ahammi al-muhimmat, fata'allamu al-ilmu bi talabihi min ahammi al-muhimmat, kwa hiyo kuitafuta ilmu katika njia zake, katika msingi yake, ni katika mambo muhimu zaidi. As'alullah azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiq al-muslimina aynama kanu lima yurdhihi, na mumba Allah kwa majina yake mazuri na sifa zake tukufu awafikishe waislamu wote popote walipo katika yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Wa an yusliha wulata amrihim wa qadatihim, na awaongoze viongozi wao. Wa an yahdiya al-jami'a siratahu al-mustaqim, na awaongoze wote katika njia iliyonyoka. Wa an yuwaffiq al-qadata wa a'wanihim wa a'wanihim wa sayra shu'ubihim li tahkimi ash-shari'ati wa at-tahakkumi 'alayha, na awaongoze viongozi na wasaidizi wake wote katika miji yao yote kuhukumiana kwa sheria yake na kuhukumiana kwa kitabu chake. Wa thabata 'alayha wa at-tawasibiya wal hadhar mimma yukhalifuha innahu samiun qarib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ni fatwa au ilikuwa ni nasaha ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala kwa Uislamu, kama ba Allah mlipe khairi na mmeni rehema kwa liko, na tujalie si min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahu a'lam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.